coming like baseman, coming like shot town girls. Then I'm everywhere and you get boxed out. Heard them now going on mad. Thank you. I know. Force fucking Dan! Force Dan in the building! Ayo! So now, we have a special little gift for you. They were amazing on the festival. This band, once they start, they cannot stop playing. They will play forever and ever. They are from France. They make this crazy kind of music. I am not allowed to call punk, but you will dance. So give it up for the amazing band behind me. Give it up for Deadwood! Thank you. souls as them go. Dust won't get away. We went to the door. And in your dark whiskey, just drink in my sleep. Thank you. Use a sound of truth. Yeah. joint for the day. I never asked for a cigarette, no, no one. Thank you. luisteraar. Hallo, hallo, lieve luisteraar. Ja. Die band gaat nog, die schijnt dus altijd door te gaan. Hallo, als je mij kan horen. Oh ja. Maar wij gaan niet voor altijd door. Wat doen we? Alle moois op het einde. Nog een laatste boodschap voor ons lieve luisteraar. Wat zeg je? Boodschap voor ons lieve luisteraar. Een geweldig, plezierig, liefdevol en voornamelijk transparant en eerlijk 2024. Zo, lieve luisteraar, aan alle mooie dingen komt een eind. Nog even wat afsluitende woorden van de getemde fakes. Die staat hier met haar accordeon onder een paraplu en denkt, zal ik nog even wat spelen, maar een beetje, nee. Het is al laat, iedereen, laat mij uitpraten. Kijk, zie je, lesje voor ons, want we hebben vandaag echt een keihard leermoment gehad. Als wij dit vaak willen moeten we echt even naar een cursus. Maar goed, daar mag ik het liever niet over uitweiden van Hans. Maar nee. Zelf zie ik nu een vuurtje. Nou, is vast een stokje. Moet, moet ik van alles vasthouden? Stokje. Wat moet ik doen? Stokje, stokje. Vasthouden? Ja. Ik krijg allerlei opdrachten. Maar ja. Kom op, hou ook wel van een beetje dominantie, dus geef niet. Het is wel lekker allemaal. Maar niet met de apparatuur en plekken. Het komt wel goed. Het komt goed straks. Ik vind het wel heel mooi om mensen samen te brengen, iets toe te voegen. Maar ik vond het toch allemaal een interessante avond vooral en ook wel leuk. Maar deze muziek nu vind ik aan twee kanten wel een beetje dronken, man. Talking about alcohol. Ik zie het toch echt heel desolate types. En op zoek met uitpuilende knikkerogen en dronken koppen. Maar ook heel veel lieve mensen. Zijn we nog in de eter? Ja. Heb ik nog 5 minuten? Of, oh, dat weet ik niet wat ik dan moet zeggen. Mike is yours. Nou ja, ik zie, ja, er zijn ook leuke mensen hier, maar ik heb wel ook heel veel dronken mensen. Ik bedoel, iedereen is leuk natuurlijk. Ik ben ook heel erg moe. Heel erg voor love, peace, happiness. Maar ik ga lekker naar huis. En dan moeten we nog maar even zien welke kant ik op fiets. Nee hoor, een gemeen beste luisteraar. Ik verheug me enorm om bij Hans op de bank te zitten. Misschien gaan we even thee drinken. En dan zie ik jullie wel weer een andere keer. Doei! Ja, dag lieve luisteraar. Moet ik nog een foto maken van het kampvuur? Ja joh. Met jou erbij misschien. Lonely. Het mag niet over Hans gaan, maar toch gaat het wel heel erg over Hans. Nee, ik ga dat niet doen hoor. Ik ga dat niet doen. Het is mooi geweest voor vandaag, lieve luisteraar. En toedeledokie, want het was een mooi feest en het wordt een mooi jaar. En, ik sta er echt niet op. Ik zou dan als ik nou met Frits. Ja, lampie. Als kan ik met even kijken hoe ik hem uitzet. Ik even kijken hoe ik kan het uitkopje uitzetten. Een soort lampje. Oh, wil je wel? Is het al? Oh.